ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤตตอนที่หนึ่งธรรมกถาตามคำอาราธนาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551 นมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ที่เคารพอย่างสูงเนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี2551ขึ้นซึ่งเป็นโอกาสในการถ่ายทอดสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆแก่บุคลากรทั้งภายนอกและภายในคณะในการนี้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาวิกฤตในสังคมไทยในหลายๆด้านทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจค่าครองชีพแพงขึ้นอย่างมากวิกฤตทางธรรมชาติเช่นภัยธรรมชาติและภาวะโลกร้อนวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้นทำให้คนในสังคมไทยมีความตึงเครียดมากขึ้นจากเดิมที่เป็นแดนเมืองสว่างเมืองยิ้มก็กลายเป็นไม่ค่อยยิ้มหรือว่ายิ้มไม่ค่อยออกจึงเห็นเป็นโอกาสอันสมควรที่จะกราบนิมนต์เชิญท่านเจ้าคุณช่วยชี้แนะว่าคนในสังคมควรจะวางตนและดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะสามารถฟื้นสุขภาวะขึ้นมาใหม่ในสังคมยามวิกฤตขนาดนี้เจ้าค่ะกราบนมัสการนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูง เจริญสวัสดิ์คณะผู้จัดและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้คณะกรรมการการประชุมวิชาการ120ปีสิริราชได้กำหนดให้พูดเรื่องฟื้นฟูสุขภาวะยามสังคมวิกฤตชื่อเรื่องนี้ฟังแล้วก็หนักหน่อยก็อยากจะเข้าเรื่องโดยตรงทันทีเลยไม่ต้องล่าช้าเริ่มด้วยชื่อเรื่องเองมีคำว่าสุขภาวะคำว่าสุขภาวะนี่เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่คิดว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในระยะ 2-3-4-5 ปีนี้แหละแล้วก็ยังเป็นที่สงสัยว่าคนจะเข้าใจความหมายกันชัดเจนพอหรือยังก็เลยถือโอกาสทักนิดหน่อยว่าเรื่องถ้อยคำที่ใช้พูดกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันจะต้องมีความชัดเจนเพราะเป็นเรื่องความเข้มแข็งทางปัญญาคือถ้าเรามีคำพูดใหม่ๆและบางทีพูดกันเพียงโก้ๆไม่มีความชัดเจนในความหมายก็จะต้องเรียกว่าเป็นความอ่อนแอทางปัญญาเพราะเมื่อถ้อยคำที่สื่อสารเนี่ยมันชัดเจนแล้วต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรความเข้าใจเรื่องต่างๆก็ไม่ชัดไปหมดเลยต้องระวังมากเวลานี้ในสังคมไทยนี่มีถ้อยคำใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆและบางทีก็พูดกันอย่างที่ว่าโกโก้แต่ว่าความหมายนั้นคลุมเครือสำหรับคำว่าสุขภาวะนี่ก็เป็นคำสำคัญผู้พูดเองก็ไม่รับประกันตัวว่าเข้าใจชัดดีพอไหมแต่ว่าเอาเป็นเครื่องเตือนสติให้ไม่ประมาทว่าต้องพยายามทำความเข้าใจให้ชัดเจนสิ่งต่างๆนี้จะต้องมีความชัดเจนเวลาเราเรียนเราศึกษาอะไรนี้ต้องชัดต้องถามตัวเองว่าที่รู้เข้าใจเรื่องนี้ชัดไหมถ้าไม่ชัดไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาต้องชัดรู้ชัดตัวศัพท์มันบอกแล้วปัญญารู้ทั่วชัดอันนี้ชัดมันก็มีหลายระดับแต่อย่างน้อยต้องชัดในระดับการสื่อสารเอาไว้ก่อนระดับนี้เป็นขั้นต้นเลยถ้าสื่อสารไม่ชัดแล้วต่อไปไม่ชัดหมด ถ้าเริ่มสื่อสารชัดก็จะก้าวไปเองค่อยๆก้าวไปสู่ความชัดเจนในระดับที่ลึกลงไปนี่เรามีคำว่าสุขภาวะที่ว่าเกิดขึ้นไม่นานเนี้ยเราก็มาใช้คู่กับคำเก่าที่ใช้มาก่อนคือคำว่าสุขภาพหรือบางทีแทบจะแทนที่คำว่าสุขภาพไปเลยคำว่าสุขภาพนี้คนทั่วไปก็เข้าใจและใช้กันมานานก็มีความหมายที่อยู่ในขอบเขตจำกัดหมายถึงด้านร่างกายคือความไม่มีโรคมีภัยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายและก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเราก็เรียกว่ามีสุขภาพดีนี้ตอนนี้เราก็มองเห็นกันว่าเรื่องสุขภาพที่เป็นเรื่องทางกายอย่างเดียวน่าไม่พอหรอกเวลาดูคนสุขภาพทางกายก็ต้องโยงไปหาสภาพที่ดีที่สมบูรณ์ทางด้านอื่นด้วยเริ่มตั้งแต่ทางจิตใจเป็นต้นไปออกไปทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ต้องมองกว้างออกไปเราก็เห็นว่าสภาวะสุขภาพนี้ไม่พอก็ใช้คำว่าสุขภาวะเกิดมีคำนี้ขึ้นมาทีนี้คำว่าสุขภาวะก็เป็นคำใหม่แต่ว่าที่จริงแล้วคำว่าสุขภาวะเนี่ยเป็นคำที่เก่าที่สุดก็หมายความว่าคำว่าสุขภาพที่จริงเป็นคำใหม่กว่าคำว่าสุขภาพเป็นคำใหม่เกิดขึ้นในภาษาไทยแล้วเราก็นำมาจากภาษาบาลีที่มีคำเดิมว่าสุขภาวะนี่เองสุขภาวะนี่เป็นคำเดิมในภาษาบาลีแล้วเรามาใช้ในภาษาไทยเราก็แผลงวอเป็นพอเหมือนกับที่เราชอบแผลงตัวอื่นๆก็สุขภาวะซึ่งที่จริงเป็นคำเดิมคำแท้นั่นแหละก็กลายมาเป็นสุขภาพไปตอนนี้เราจะกำลังจะกลับไปหาคำเก่าที่แท้ดั้งเดิมคือคำว่าสุขภาวะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสุขภาวะในที่นี้เราก็อาจจะต้องให้คำจำกัดความของเราเองเพราะความหมายที่เราใช้อาจจะไม่ตรงกันทีเดียวกับความหมายเดิมในภาษาบาลีของพระคำว่าสุขภาวะในภาษาบาลีเดิมก็แปลง่ายๆก็ภาวะแห่งความสุขหรือความเป็นสุขนั่นเองสุขะก็เป็นสุขภาวะความเป็นภาวะแห่งความสุขหรือความเป็นสุขก็เป็นสุขภาวะแต่ท่านก็อธิบายกันเป็นต่างๆเช่นบอกว่าแยกเป็นกายิกสุขสุขทางกายและเจตสิกสุขสุขทางใจทั้งสองอย่างต้องพร้อมบริบูรณ์ดังนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็ชักจะเข้ากับทางภาษาไทยเราแต่ในที่นี้เราจะไม่ลึกลงไปถึงภาษาบาลีเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปก็รวมความเป็นอันว่าตอนนี้เรามีคำว่าสุขภาวะคำเดิมที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเป็นคำทางวิชาการไปแล้วในสุขภาวะก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเวลามองเนี่ยเราก็มักจะมองเริ่มไปที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายก่อนนั่นแหละพอดูจะเหมือนว่าคำว่าสุขภาวะก็เราก็มาเริ่มที่วงการของเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขคือมองที่คนไข้คนเจ็บคนป่วยเราก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าดูว่าคนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แม้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บหายก็สุขภาพอาจจะดีแต่สุขภาวะสุขภาพหรือความเป็นสุขทางด้านอื่นอาจจะไม่มีหรือขาดแคลนก็เลยต้องให้มีคำที่มีความหมายกว้างเราก็ได้คำว่าสุขภาวะขึ้นมาแม้แต่ในระหว่างที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็ต้องดูหลายๆด้านด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะสุขภาพทางร่างกายแต่ต้องดูทางด้านสภาพจิตใจทางอารมณ์เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างขวางออกไปทีนี้มาดูเรื่องคนไข้เนี่ยคนไข้ที่ว่าสุขภาพร่างกายเขาไม่ดีก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยถูกโรคทางพระเรียกว่าอาพาธเบียดเบียนเมื่อถูกอาพาธเบียดเบียนมีโรคก็เจ็บปวดเป็นต้นจิตใจบางทีก็ไม่สบายหรือมักจะไม่สบายไปด้วยนี้เวลาใจไม่สบายก็มีปัญหาหลายอย่างจิตใจก็ท้อแท้หดหู่เสื่องซึมเหงาหงอยเบื่อหน่ายเป็นต้นเป็นภาวะที่ไม่ดีบางทีก็จิตใจก็เครียดหรือก็ถึงกับขับแค้นใจหมดหวังสิ้นหวังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสภาพจิตที่ไม่ดีเราถือว่าป่วยทางจิตใจด้วยตอนนี้ก็หมายความไม่ได้ป่วยแต่เฉพาะทางกายแต่ว่าทางจิตใจป่วยในทางจิตใจป่วยเนี่ยมันก็โยงไปหาเรื่องอื่น คิดไปถึงเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเป็นห่วงเขาจะเป็นยังไงกันอีกแล้วก็มีคนเอาใจใส่ดูแลไหมบางทีไม่มีคนดูแลให้กำลังใจเอ้าก็โยงไปทางสังคมอีกทางสังคมจิตใจก็นั่นแหละก็เริ่มไปจากจิตใจก็โยงไปหาทางสังคมไม่มีความอบอุ่นก็ทำให้จิตใจยิ่งท้อแท้เข้าไปอีกเบื่อหน่ายหมดหวังยิ่งขึ้นก็สุขภาวะนิยมไปถึงเรื่องทางสังคมแหละแล้วก็โยงไปทางเศรษฐกิจคิดถึงการเงินเราจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเอ้าเศรษฐกิจก็โยงไปการเมืองอีกได้จะสภาพการเมืองแบบนี้เศรษฐกิจของเราไม่หวังจะได้เงินหรือเปล่าอะไรมันก็โยงกันไปเลยไอ้สุขภาวะนี่มันเลยโยงไปหาเศรษฐภาวะแล้วก็ไปภาวะอื่นๆไปภาวะทางการเมืองทางสังคมอะไรจะอะไรกว้างออกไปโยงไปหมดนี่ก็แค่คนไข้เท่านั้นเองนี่เรามาพิจารณาเอาแค่ที่คนไข้ก่อนว่าคนเจ็บคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพทางกายแล้วก็โยงไปหาสุขภาวะทางอื่นเนี่ยความจริงคนไข้เนี่ยถูกโรคภัยไข้เจ็บโจมตีทางร่างกายเนี่ยก็บอบช้ำไปด้านหนึ่งแล้วนะเราเรียกว่าถูกกระทำทางด้านร่างกายนี่ถูกกระทำก็เจ็บป่วยทางกายนี้ปัญหาว่าความจริงนั้นโรคเนี่ยมันไม่ได้ไปทำอะไรใจเขาเลยมันก็ไปกระทบกระทั่งเบียดเบียนร่างกายเขาใจเขาก็อยู่ดีๆเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าบางทีด้านที่ถูกกระทำมากที่สุดเป็นด้านจิตใจพอกายถูกกระทำและใจถูกกระทำด้วยทั้งๆที่ใจนี่ก็อยู่ดีๆไม่ได้ถูกกระทำแต่กลายเป็นตัวถูกกระทำแล้วพอรักษาแม้จะมีการรักษาที่ดีและคุณหมอมาช่วยรักษาให้แล้วผู้ป่วยเองก็ร่วมมือก็รักษาก็เรียกว่าตอนนี้ก็กระทำตอบต่อโรคแล้วเราก็กลายเป็นผู้กระทำแต่หันไปดูทางจิตใจเนี่ยจิตใจยังถูกกระทำอยู่ปัญหาสำคัญของเรื่องสุขภาวะเนี่ยก็คือว่าไปเป็นผู้ถูกกระทำซะใจเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนกับที่กายถูกกระทำแต่ว่าที่จริงนั้นใจไม่ได้ถูกโรคกระทำเลยแล้วใครกระทำแล้วก็ตัวเองทำนั่นแหละตัวเองทำเพราะฉะนั้นจะต้องจับจุดนี้ให้ได้ก็คือว่าอย่าให้ใจถูกกระทำสิมันเรื่องอะไรล่ะเราไปถูกกระทำแล้วก็แย่แม้แต่แค่ตั้งรับก็ไม่ไหวแล้วอย่าทำอย่างนั้นต้องไปผู้กระทำต่อมันแล้วใจเราก็ยังเป็นอิสระอยู่นี่วางท่ายถูกขณะนี้กายเราถูกโรคมันกระทำเอาแล้วเราต้องตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้กระทำต่อโรคแล้วต่อเรื่องต่างๆแล้วต้องเป็นผู้กระทำถ้าผันตัวขึ้นมาเป็นผู้กระทำได้นี่สุขภาวะด้านจิตใจเป็นต้นจะมาทันทีเลยนั้นจุดสำคัญอันแรกก็คือเขายอมตัวเป็นผู้ถูกกระทำหรือทำตัวเขาซะเองนั้นสิ่งแรกก็ต้องตั้งสติรู้ตัวขึ้นมาเลยว่าอ๋อตอนนี้ทำไมเราไปเอาตัวเป็นผู้ถูกกระทำก็ตั้งตัวเป็นผู้กระทำซะโรคมันกระทำต่อใจเราใจเราอย่าถูกกระทำไปด้วยเราก็เป็นผู้กระทำต่อโรคพอเริ่มเป็นผู้กระทำเนี่ยเราก็เข้มแข็งมีกำลังขึ้นมาทันทีถ้าคนไปผู้ถูกกระทำนี่มันย่อบแยบอ่อนแอปวกเปียกไปหมดนั้นเราก็เป็นผู้กระทำต่อโรคซะวิธีกระทำต่อโรคก็มีหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวลาร่างกายของเราเป็นอย่างนี้โรคมันเป็นอย่างนี้โรคแบบนี้นี่เราควรจะดำเนินชีวิตแบบไหนมันจะเหมาะกันปรับตัวปรับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตให้เข้ากับโรคเอาแล้วเสร็จแล้วปรับชนิดที่ว่าเอาประโยชน์จากการเป็นโรคนี้ให้ได้ว่างั้นว่าโรคนี้เป็นอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้ดีที่สุดแบบนี้แล้วเราจะเอาประโยชน์จากมันได้อย่างไรอย่างบางทีเราปรับสภาพชีวิตการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้เราทำอะไรหลายอย่างงานบางอย่างเราทำไม่ได้แล้วก็หันไปทำสิ่งที่ทำได้บางคนอาจจะไปทางดนตรีไปทางศิลปะไปทางศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือว่าไปเล่นเรื่องงานอดิเรกทางธรรมชาติปลูกต้นไม้อะไรต่างๆไปอย่างนี้เป็นต้นหรือศึกษาค้นคว้าธรรมะหาความเจริญงอกงามพัฒนาทางจิตใจทางปัญญาได้หมดทางไปเยอะแยะหมดเลยแม้แต่คนเป็นโรคเอดส์ก็เคยบอกว่าเนี่ยบางทีนะคุณจะเห็นว่าตอนเป็นโรคเอดส์เนี่ยเป็นโชคดีที่สุดไม่แน่นะคนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดตอนที่แย่ที่สุด เหมือนอย่างว่าบางท่านเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีเล่าไว้บรรลุอรหัตผลตอนที่เจ็บป่วยหนักที่สุดนั้นพุทธศาสนานี้ท่านว่าไว้มนุษย์นี่ไม่มีหมดหวังเลยแม้แต่ขณะสุดท้ายแห่งชีวิตก็อาจจะได้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่คนอื่นหาไม่ได้แม้แต่คนที่ร่างกายดีที่สุดนั้นคนเจ็บไข้ไม่ได้เสียเปรียบใครนั้นก็ให้สบายใจไว้เลยแต่ว่าตั้งหลักต้องเป็นผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้กระทำถ้าเราเป็นผู้กระทำเราก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาทันทีสุขภาวะก็มาเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์หลายอย่างที่เราจะทำได้นอกจากปรับตัวปรับวิถีชีวิตเข้ากับมันหาประโยชน์จากมันทำประโยชน์จากชีวิตในตอนนั้นให้ได้แล้วอย่างน้อยก็ศึกษามันถือโอกาสตอนนี้เราเป็นโรคอะไรก็ศึกษามันซะหรือว่าไม่มีเวลาศึกษาบางทีเป็นหลายโรคเวลาศึกษาไม่พอก็เลยเราก็ดูมันสินะแค่ดูมันเราก็เป็นผู้กระทำแล้วนะดูมันเป็นสิ่งมันเป็นยังไงเรื่องอะไรเราจะต้องไปถูกมันกระทำอยู่นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นวิธีการที่ว่าเรื่องของสุขภาวะเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเราก็สามารถผันบิดเบนพลิกตัวเราขึ้นมาแม้เป็นอันว่าอย่าถูกกระทำแม้แต่อย่าเป็นผู้ตั้งรับก็ไม่เอาต้องเป็นผู้กระทำเท่านั้นพอเป็นผู้กระทำแล้วทีนี้เราก็เดินหน้าเลยนี่ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพทางกายเมื่อเราดูเรื่องของคนที่เป็นปัญหาสุขภาวะทางร่างกายแล้วเราก็มาดูกว้างออกไปอ้อขอแทรกอีกนิดเดี๋ยวจะลืมไปคือวิธีคิดก็เป็นเรื่องสำคัญวิธีคิดวิธีมองอย่างคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีก็ไปหมกมุ่นชุ่นคิดเรื่องตัวเองเราจะเป็นยังไงเราจะไม่มีชีวิตที่ดีเราจะมีความทุกข์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมัวไปหวาดไปกลัวไปหมดความหวังท้อแท้อะไรหดหู่เสียใจความจริงถ้ามองอีกทีเนี่ยมองไปเนี่ยโอ้เรานี่เราอยู่ในภาวะอย่างนี้นี่คนอื่นที่เป็นโรคอย่างเราบางคนนี่เขายากจนแล้นแค้นแล้วก็ไม่มีญาติมีมิตรแล้วเขาป่วยอย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงเขาจะยิ่งแย่ใหญ่โอ้กลายไปว่าเรื่องเจ็บป่วยของเรานี่เรื่องเล็กน้อยแล้วนะคนอื่นที่เขาทุกข์มากกว่าเราต้องเยอะแยะคราวนี้ก็คิดสงสารคนอื่นสิอันนี้กลายไปว่าโรคภัยมันมาเตือนเราให้เราคิดสงสารเพื่อนมนุษย์นะให้รู้จักทุกข์ภัยของมนุษย์ทั้งหลายเราจะได้ไม่ประมาทแล้วก็คิดหาทางว่าช่วยเหลือเขายังไงต่อไปเราหายจากโรคนี้เราออกไปเราจะต้องไปช่วยคนเป็นการใหญ่นี่เลยคิดอย่างนี้ตั้งใจดีเป็นบุญเป็นกุศลหายโรคไปเองเลยนะอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างน้อยแม้ตัวเองจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากไม่มีทรัพย์ไม่มีฐานะดีก็ยังคิดได้คนที่เขาอยู่ในภาวะที่แย่กับเรายังมีอีกเพราะนั้นอย่าไปมัวคุ้นคิดเรื่องตัวเองอยู่เพราะคุ้นคิดเรื่องตัวเองก็ยิ่งทุกข์ยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้เราก็มามองดูเรื่องของสุขภาวะที่กว้างขวางออกไปเวลานี้ผู้คนในสังคมก็บ่นกันละเป็นอันว่ามีปัญหาใจคอก็ไม่สบายระยะที่แล้วมานี่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งธรรมภาพก็ได้ยินญาติโยมก็บ่นกันเหลือเกินระเบื่อการเมืองนะโยมใกล้ชิดวัดคือพระเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่วัดนะโยมมาบ่นให้ฟังเองโยมก็ใกล้ชิดมาพูดแล้วพูดอีกบอกว่าทีวีก็ไม่อยากเปิดดูอยู่ข่าวนี้ออกมารีบปิดทันทีเนี่ยวิทยุก็ไม่อยากฟังหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านเนี่ยเบื่อการเมืองกันเหลือเกินแล้วก็หันไปฟังคนโน้นคนนี้ก็เบื่อกันไปทางนั้นเลยจนกระทั่งเกิดเป็นหนังสือเรื่องเบื่อการเมืองก็เพราะว่าโยมมาบ่นเรื่องเบื่อการเมืองแล้วก็มาคุยกันไปกันมาก็เกิดเป็นหนังสือขึ้นนี่เรื่องเบื่อการเมืองต่อมามันชักหนักเข้าไปมันจะเบื่อบ้านเมืองนี่เบื่อบ้านเมืองแย่เลยสถานการณ์ก็บอกว่ายังไม่มั่นใจเลยใจคอไม่ดีชักจะเบื่อบ้านเมืองบางท่านก็ได้ยินบอกทำนองว่าไม่อยากอยู่แล้วประเทศนี้ชักจะอยากย้ายประเทศซะแล้วย้ายประเทศชาติไม่พอจะย้ายสัญชาติซะอีกไม่อยากเป็นคนไทยซะแล้วก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าจะตามใจไม่ได้เห็นใจแต่ไม่อาจตามใจต้องเป็นเรื่องที่มามองกันให้ถูกก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องพินิจพ พิจารณาให้ดีเรื่องของสังคมนี้และก็เรื่องรวมทั้งเรื่องการเมืองด้วยมันก็เรื่องของชีวิตของเราที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาก็มีผลต่อชีวิตของทุกๆคนแหละแม้แต่พระนี่สังคมการเมืองเป็นยังไงมันก็มีผลกระทบมาด้วยก็อยู่ที่ว่าเราจะวางจิตวางใจเริ่มต้นจากการมองอย่างไรตั้งแต่ต้องมองให้ถูกต้องมองให้ดีมองให้ถูกแล้วก็จะพลิกสถานการณ์ได้นี่ปัญหาเรื่องสังคมเรื่องบ้านเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสภาพแวดล้อมใหญ่ที่มีผลกระทบต่อทุกคนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแหล่งสำคัญแห่งปัญหาสุขภาวะจิตใจของเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมอันนี้กระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาบางทีก็แทบทั้งวันทีเดียวนั้นมันมีผลแน่นอนก็จะต้องตั้งหลักกันให้ถูกต้องนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าน่าเห็นใจแต่ไม่อาจตามใจเราก็ต้องมาตั้งใจทำความเข้าใจกันคือต้องมองให้ถูกต้องนั่นเองสังคมของเรานี่ก็เป็นสังคมที่เรียกกันว่ามีปัญหามานานแล้วเราพูดคำว่าวิกฤตกันมานี้ตั้งนานแล้วกี่ปีแล้วอย่างวิกฤตเศรษฐกิจนี่ก็ปีอะไร2540มั้งนั่นก็11ปีเข้าไปแล้วแล้วก่อนนั้นก็เคยพูดบอกก่อนที่จะเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยสังคมไทยมันวิกฤตมานานแล้วแต่ว่าเราเนี่ยไม่เอาประโยชน์จากสิ่งเตือนสติมาตั้งหลักแล้วก็มาใช้ปัญญาพิจารณาหาทางแก้ไขกันก็ยังอยู่ในความประมาทเมื่อประมาทต่อมามันก็ยิ่งเลื่อนไหลลงไปทุกทีทุกทีนี้เราก็มาดูตอนแรกเราก็ต้องมาพิจารณาให้ดีที่บอกว่าไม่อาจตามใจได้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือสภาพสังคมที่เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลกรรมของสังคมนี่เองที่สะสมมานานหรือพูดกันไปก็คือสังคมไทยเนี่ยได้รับผลที่สมกับกรรมของตนเองทำมาทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เราเนี่ยเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่ได้คิดแล้วก็เราก็มองไปจากคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงสังคมของเราก็เป็นปัญหามาอยู่นานแล้วเราทำกรรมอะไรคำว่ากรรมนี่ที่จริงมันก็คือเหตุปัจจัยนั่นคือเหตุปัจจัยในแง่ที่เป็นเรื่องของคนเราเรียกว่ากรรมที่จริงคำว่ากรรมก็คือเหตุปัจจัยพูดอีกครั้งนึงว่ากรรมคือเหตุปัจจัยในแง่ที่เป็นเรื่องของคนทีนี้กรรมนี่ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันยากที่เป็นเรื่องของคนหมายความว่าคนนี่แหละที่ยากกรรมไม่ได้ยากอะไรทีนี้เราจะเข้าใจเรื่องกรรมก็ต้องเข้าใจเรื่องคนเรื่องคนมันเรื่องยากคนนี่มีจิตใจมีอะไรต่ออะไรซับซ้อนเหลือเกินฉะนั้นเราจะเข้าใจเรื่องกรรมว่ากรรมมันเป็นเรื่องของคนเราก็ต้องเข้าใจคนเมื่อเข้าใจเรื่องคนแล้วก็จะเข้าใจเรื่องกรรมได้ง่ายเองไม่ต้องห่วงนี่เรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วคนนี้ก็ทำกรรมกันมาทำกรรมก็เกิดจากเจตจำนงและเราก็ทำกันมาตลอดเวลายาวนานจนกระทั่งสังคมนี้ผุกร่อนมากแล้วจะเป็นบางอย่างนี่มันเหลือแต่ซากและต้องขออภัยเรียกว่าอย่างนั้นนะสังคมไทยนี้เหลือแต่ซากถ้าเป็นคนป่วยถ้าป่วยไปหนักเข้ามันกลายเป็นศพทีนี้ถ้าเป็นสังคมมันผุกร่อนหนักเข้ามันก็กลายเป็นซากไปเหมือนกับสิ่งวัตถุทั้งหลายเนี่ยถ้าไปสร้างอย่างไรที่จะมาดูกันอีกทีนี่ก็เรื่องของสังคมตัวเองเราจะไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่รู้ปัญหานั่นเองไม่รู้ปัญหามันก็แก้ได้ยากหรือไม่รู้จะแก้ที่ไหนและอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากไม่เข้าใจไม่รู้จักสังคมของตัวเองชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาไปสัมพันธ์กับภายนอกคือต่างสังคมเนี่ยเราก็ไม่มีท่าทีในการรับที่ดีที่ได้ผลที่จะเอาประโยชน์มาได้ตอนนี้ก็เลยขอโอกาสพูดแทรกสักนิดพูดถึงฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกไว้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยเขาเขียนไว้นานแล้วหนังสือเล่มนี้อ้อคนเขียนน่ะชื่อไนเกสเลอร์เขียนหนังสือชื่อ The Lotus and the Robot Lotus ก็แปลว่าดอกบัวแล้วก็โรบอทก็แปลว่าหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลอัตโนวัตกรรมนี้เครื่องจักรกลนี้ก็หมายถึงตะวันตกแล้วเขาก็เทียบถึงตะวันออกกับตะวันตก ถ้าพูดโดยสาระสำคัญใช้คำหยาบก็คือเขาด่าตะวันออกมาแทบทั้งเล่มนี้ตอนหนึ่งเนี่ยเขาพูดไว้ซึ่งเป็นคำที่ถือได้ว่าสรุปเป็นข้อความสำคัญต้องขออภัยที่จะใช้ภาษาอังกฤษเวลานี้เวลาพูดภาษาอังกฤษอย่างในรัฐสภาเนี่ยเขาขออภัยนะ แสดงว่าเวลานี้คนไทยรู้ตัวว่าไม่ควรจะใช้ภาษาอังกฤษพร่ำเพรื่ออย่างน้อยก็ควรจะใช้ต่อเมื่อจำเป็นหรือมีเหตุผลอาตมาก็ขออภัยด้วยนี่ขออภัยแต่ไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษแต่เอาภาษาอังกฤษมาพูดที่ว่าเอาภาษาอังกฤษมาพูดก็คือเขาเอาข้อความภาษาอังกฤษเนี่ยมากล่าวให้ฟังฝรั่งในเกสเลอร์เนี่ยเขาบอกว่า as pupils we were not bad but hopeless as teacher ว่างั้นเอาลองแปลดูสิก็แปลเป็นภาษาไทยก็บอกง่ายๆบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนแล้วเขาใช้ได้ทีเดียวแหละนะแต่ถ้าให้เป็นครูแล้วเขาไปไม่ไหวหมดหวังหมายความว่าไงหมายความว่าตะวันตกเนี่ยมาเรียนจากตะวันออกมาหาความรู้มาศึกษาวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลย as pupil we were not bad นะแต่ถ้าจะให้เป็นครูสอนตะวันออกตะวันออกจะไปเรียนอะไรจากเขาเนี่ยไม่ได้เรื่องอ่ะเขาสอนไม่ไหวไม่ได้ประโยชน์อะไรมานี่เขาว่างี้แรงไหมนี่ฝรั่งว่านั่นเลยพอหนังสือเล่มนี้ในเกสเลอร์นี่เขียนไว้เมื่อเอาปีเขียนนี่คงไม่รู้แน่เขาเขียนปีไหนแต่พิมพ์ก็แล้วกันพิมพ์ปี1961ก็คือพ.ศ.2504อาตมาเคยพูดเอามาอ้างเตือนคนไทยเมื่อ26ปีไปแล้วก็จืดจางหายไปไม่เห็นมีอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอามาอ้างใหม่ว่าเราควรจะอ่านหนังสือที่เขาด่าเราให้มากๆเพราะว่าเรื่องที่เขาด่าก็คือเรื่องไม่ดีแล้วที่เราจะแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมนี่ก็คือแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะไงจะรู้สิ่งที่ไม่ดีก็รู้จากสิ่งที่เขาด่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาด่าเนี่ยกว่าเขาจะด่ามาได้นี่เขาคิดนานเขากลั่นกรองเยอะเราก็เอาประโยชน์จากปัญญาของเขามาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วยกันอ่านหนังสือที่เขาด่าประเทศไทยเนี่ยให้มากๆเราจะได้ประโยชน์เยอะเลยเนี่ยเขาเขียนไว้ตั้งนานแล้วในคนเนี้ยแล้วชื่อคนเนี้ยลองไปเปิดเอ็นไซโครพีเดียหรือสารานุกรมฝรั่งแทบทุกเล่มมีเท่านั้นแหละในเกสเลอร์เนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งก็เอาละนี่ก็เป็นเรื่องวาทะที่ฝรั่งเขาว่าไว้เมื่อกี้บอกว่ามันเสื่อมโทรมผุกร่อนมากจนจะกลายเป็นซากไปเยอะแล้วก็ขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อ2 วันนี้ก็มีข่าววิทยุบอกว่ามีคนไปเถียงกันในงานศพที่วัดกินเหล้าแล้วก็ยิงกันตายว่างั้นเถียงกันเรื่องการเมืองว่างั้นเอาละแค่นี้แค่ว่าคนเถียงกันในวงเหล้ายิงกันตายในวัดแค่นี้มันส่อถึงอะไรหลายอย่างเลย 1. งานศพกินเหล้ามันก็ไม่เคารพศพแล้วในวัฒนธรรมมันหายไปไหนแล้วก็งานศพนั้นก็อยู่ในวัดก็กินเหล้าในวัดในงานวัดแล้วก็ต่อไปก็ยังฆ่ากันตายแล้วก็ฆ่ากันตายเพราะเรื่องการเมืองอีกนะการเมืองก็เป็นเรื่องที่สำคัญควรจะเถียงกันได้ปัญญามาเถียงกันในวงเล่าควรจะยกขึ้นมาพูดการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติจะเจริญหรือไม่เจริญจะแก้ปัญหายังไงมันเป็นเรื่องสำคัญต้องใช้ปัญญาแล้วมาใช้ปัญญาในวงเล่ามันจะได้อะไรนั้นก็สอถึงสภาพสังคมไทยที่น่ากลัวอย่างน้อยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมด้วยเพราะจัดงานศพในวัดทั้งงานศพทั้งเรื่องในวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมและสภาพที่เกิดขึ้นที่ว่าในงานศพก็มีการกินเหล้าตั้งวงเล่ากันแล้วก็ทะเลาะเถียงกันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงการที่วัฒนธรรมเนี่ยมันเหลือแต่รูปแบบสิ่งที่เหลือแต่รูปแบบมันไม่มีเนื้อหาสาระก็คือซากนั่นเองเพราะนั้นวัฒนธรรมไทยเวลาเนี้ยมันแทบจะเหลือแต่ซากแล้วนั่นเลยแล้วก็มีข่าวออกมาอีก2วันก็บอกว่าโจตะลุมบอลกันในงานวัดว่างั้นนะก็อันนี้ก็เป็นเด็กก็อย่างที่จริงเด็กทําอย่างนี้ยังเบากว่าก็ผู้ใหญ่ยังไปเถียงกันฆ่ากันตายในงานศพในงานวัดแล้วจะไปเอาอะไรกับเด็กล่ะใช่มั้ย นั้นเราจะไปว่าเด็กเขายังไงก็ผู้ใหญ่ทำถึงขนาดฆ่ากันตายในงานศพในงานวัดเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วมาเมื่อวานหรือวันซืนนี้เองก็มีสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงผลงานวิจัยออกมาได้ความทำนองว่าเวลานี้สตรีชาวอีสานนิยมมีสามีเป็นฝรั่งว่างั้นก็ให้สถิติอะไรต่ออะไรเป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็หลายท่านก็อาจจะมองในแง่เป็นห่วงทางวัฒนธรรมว่าสังคมไทยนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าถ้ามองไปอีกทีนึงเทียบกันกับพวกผู้หญิงชาวอีสานที่นิยมมีสามีเป็นฝรั่งกับสภาพอย่างในสังคมที่เจริญอย่างในกรุงเทพเป็นต้นที่มีเรื่องอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรต่างๆแล้วก็มาหลอกลวงกันในเรื่องกามารมณ์ในเรื่องทางไม่ดีไม่งามเรื่องของการเสพบริโภคเรื่องอาศัยเทคโนโลยีที่เจริญเหล่านี้มาใช้ในทางที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมันจะร้ายกว่ากันก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาแต่ยังไงก็ตามก็จะร้ายหรือไม่ร้ายในนี้เราไม่พูดในแง่ว่าอันไหนควรสนับสนุนหรือคัดค้านอย่างกรณีของคุณผู้หญิงมีสามีเป็นฝรั่งมองในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าอาจจะเกิดประโยชน์ขึ้นก็ได้ในเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปรับวัฒนธรรมตะวันตกอาจจะรับในเนื้อหาสาระมากกว่าโดยวิธีทางอินเทอร์เน็ตได้ซ้ำด้วยการแต่งงานเนี่ยแล้วก็ทำไงเราจะใหคนผู้หญิงของเราเนี่ยรักษาวัฒนธรรมที่ดีไปด้วยในเมื่อแต่งงานไปแล้วอาจจะเป็นจุดเริ่มที่ดีก็ได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะคัดค้านหรือสนับสนุนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเราต้องเกี่ยวข้องจะเอายังไงจะปฏิบัติยังไงให้ดีที่สุดอันนี้ต่างหากคือบางเรื่องนี่โมไปเถียงกันว่าจะเอายังไงจะหนุนหรือจะค้านก็เถียงกันฝ่ายหนึ่งก็หนุนฝ่ายหนึ่งก็ค้านบางเรื่องมันไม่ต้องเถียงกันมันไม่ใช่เรื่องจะหนุนจะค้านแต่เป็นเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นและเราเกี่ยวข้องแล้วเราจะทำไงเราปฏิบัติต่อมันให้ดีที่สุดเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราจะเห็นเองว่าส่วนไหนควรหนุนส่วนไหนควรต้านควรค้านหรือควรแก้ไขก็จะมองเห็นไปเองก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆเดินหน้าไปแต่รวมความก็คือเป็นเรื่องของสภาพสังคมที่เป็นเพียงตัวอย่างให้มองเห็นว่าเวลานี้มันเป็นยังไงถ้าสภาพสังคมอย่างวัฒนธรรมเนี่ยมันเหลือแต่ซากอย่างนี้แล้วเราต้องคิดแก้ไขเราก็มาดูเรื่องของท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้ในเมื่อสังคมมันมีความตกต่ำมีปัญหาอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นขึ้นมาสองสามชั้นเลยขั้นที่หนึ่งเรามองว่าคนเนี่ยนะเขามีปัญหาสุขภาวะทางกายไม่พอสุขภาวะทางจิตใจสุขภาวะทางจิตใจเป็นเรื่องด้วยสุขภาวะทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ไปยุ่งทางเศรษฐกิจทางอะไรต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็มีปัญหากันมากมายอย่างนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องคนทีนี้คนที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตใจทางสังคมอะไรเป็นต้นเนี่ยมันก็ยังพอว่านะคือใช่ว่าสุขภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่มีเงินหรือบางคนก็อาจจะว่ามีเงินแต่มีไม่รู้จักพออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาวะทางจิตใจเหมือนกันแล้วก็ต่อไปมันก็มีปัญหาสุขภาวะทางด้านที่ไปเกี่ยวข้องทางสังคมการเข้ากับผู้คนไม่ได้ไม่มีความอบอุ่นอะไรต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ซึ่งถ้าเป็นเฉพาะบุคคลเนี่ยมันก็ยังพอว่าเรียกว่าเป็นปัญหาสุขภาวะของคนหรือคนนั้นป่วยทางสังคมป่วยทางจิตใจป่วยทางอารมณ์แต่ว่าถ้ามันเกิดมาถึงอีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่แค่คนป่วยทางสังคมคนป่วยทางอารมณ์คนป่วยทางเศรษฐกิจแต่มันกลายเป็นเศรษฐกิจป่วยสังคมป่วยซะเองแล้วเราก็คิดว่ามาถึงขั้นนี้แหละพอมันมาถึงขั้นที่ว่าเศรษฐกิจป่วยสังคมป่วยซะเองแล้วตอนนี้มันเป็นปัญหาทั้งหมดเลยครอบคลุมสังคมรวมทั้งศาสนาป่วยด้วยก็อาจจะเป็นได้นะเวลานี้ก็คงจะเป็นได้พูดกันว่าทั้งเศรษฐกิจป่วยสังคมป่วยศาสนาป่วยการเมืองป่วยกันไปหมดแหละนี่ว่าสถาบันองค์กรกิจการงานของบ้านเมืองสังคมส่วนใหญ่มันป่วยซะเองแล้วเนี่ยคนที่เป็นส่วนย่อยของกิจการหรือของสังคมนั้นก็มีทางที่จะป่วยได้ง่าย นั้นเราจะมาแก้ปัญหาสุขภาวะในจิตใจคนแต่ละคนเท่านั้นไม่พอก็คือต้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจป่วยสังคมป่วยการเมืองป่วยเป็นต้นนี้ด้วยอันนี้พอสังคมหรือหน่วยใหญ่นี่มันป่วยแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องพลิกตัวกลับมาตั้งหลักเพราะว่าสังคมเป็นต้นที่มันป่วยมันจะหายได้ยังไงมันก็ต้องอาศัยคนนี่แหละมารักษาทีนี้ถ้าคนไปมัวป่วยยอบยับยับแย่มท้อแท้มีแต่ความท้อแท้หดหู่ห่อเหี่ยวหงอยเสื่องซึมหม่นหมองขุ่นมัวครับแค้นใจอยู่เนี่ยถ้าคนเป็นอย่างนี้ซะเองแล้วสังคมมันจะคือดีได้ยังไงเพราะนั้นตอนนี้กลายไปว่าคนนี่แหละต้องตั้งหลักกลับมาจะกลับไปรักษาสังคมที่มันป่วยนั้นทุกท่านจะต้องตั้งหลักใหม่อย่าไปนึกไอ้สังคมป่วยแล้วเราจะไปพลอยยิ่งแย่ป่วยมันก็หมดทางสังคมนั้นก็สิ้นหวังนั่นตอนนี้มันถึงเวลาที่ว่าต้องจับหลักที่ว่าเนี่ยตอนแรกคนป่วยเป็นรายๆไปก็สังคมนี้จะต้องมาช่วยกันแก้ถ้าสังคมป่วยเองคนนี้ต้องมาตั้งหลักช่วยกันแก้แหละหมายความว่าเราต้องมาชวนกันทุกท่านทุกคนเนี่ยมาช่วยกันรักษาสังคมนี้นี่ก็หมายความว่าพอเราตั้งตัวขึ้นมาว่าเราจะเป็นผู้รักษาก็เราก็จะเป็นผู้กระทำขึ้นมาทันทีพอเราตั้งตัวไปพูดกระทำเนี่ยเราจะมีกำลังขึ้นมาทันทีพอเรามีกำลังขึ้นมาเราก็มีสุขภาวะขึ้นมาทันทีได้เหมือนกันดังนั้นความเสียสุขภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยเบาไปเลยถ้าโยมตั้งใจให้ถูกตั้งหลักขึ้นมาเลยตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้แก้ไขเป็นผู้มารักษาสังคมนี้หรือสถาบันอะไรต่างๆทุกอย่างในสังคมนี้รวมทั้งศาสนาด้วยตั้งใจให้ถูกอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นมาพอคนเข้มแข็งตั้งใจได้เป็นหลักนะก็ทำให้เกิดทางพระเรียกว่าสติสมาธิมันจะมาง่ายพอสติสมาธิมาในปัญญามันเตรียมมาทันทีเลยนะฉะนั้นคนไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญามันไม่มีที่ทำงานมาไม่ได้พอเราตั้งตัวได้ถูกมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมีสติสมาธิขึ้นมาปัญญามาเริ่มทำงานได้เพราะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นทางตั้งท่าทีของจิตใจให้ถูกก่อนเพราะนั้นเวลานี้ปัญหาสำคัญของคนเนี่ยเราป่วยกันหลายอย่างป่วยทางกายเราก็ทำใจให้ถูกก็อย่างที่ว่าป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยนะอันนี้พอป่วยใจป่วยทางอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลไปทำให้ปัญญาไม่ทำงานอันนั้นก็ปัญญาก็ป่วยเวลานี้สังคมไทยนี่ที่ป่วยร้ายที่สุดคือป่วยทางปัญญาขอให้พิจารณาดูนะเวลานี้น่ากลัวที่สุดความป่วยทางปัญญาแล้วทั้งสองอย่างมันเนื่องกันป่วยทางใจกับป่วยทางปัญญาหรือป่วยทางอารมณ์กับป่วยทางปัญญาพออารมณ์เสียจิตใจไม่ดีปัญญาก็ไม่มาแล้วก็ถ้าปัญญาไม่ดีก็มาทำใจไม่ถูกอีกก็เลยซ้ำเติมตัวเองก็เป็นวงจรร้ายที่ทำให้ยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นตั้งท่าทีให้ถูกพอตั้งจุดถูกมีสติขึ้นมาตั้งใจถูกต้องอย่างที่ว่านี้เราจะต้องตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้รักษาสังคมแค่นี้แหละมันแก้ปัญหาความป่วยทางอารมณ์ความป่วยทางจิตใจทางความรู้สึกคนไทยนี้เอาความรู้สึกมาเป็นหลักใหญ่อยู่กับความรู้สึกอะไรต่ออะไรมากนั้นต้องแก้ไขซะเอาปัญญามาใช้ต้องให้เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมทางปัญญาสูงใครๆเขาก็ว่าสังคมไทยเนี่ยอ่อนวัฒนธรรมทางปัญญาเริ่มตั้งแต่ขาดวัฒนธรรมแสวงปัญญาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นต้องเร่งต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งปัญญาแล้วรวมทั้งวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาด้วยเวลามองพิจารณาอะไรแต่อะไรในความรู้สึกและอารมณ์เข้ามาก่อนรวมทั้งเรื่องการเมืองด้วยจะมองอะไรต่ออะไรพิจารณาอะไรอะไรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจะมองว่าคนนี้กลุ่มนี้พวกนี้พรรคนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะมักจะไปติดที่ความชอบใจไม่ชอบใจนะถ้าชอบใจไม่ชอบใจนี่ถือว่าเป็นภาวะทางอารมณ์หรือทางจิตใจทางความรู้สึกก็หมายความว่าเอาความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินเพราะความรู้สึกไปแล้วทีนี้ก็นำไปหมดเลยเพราะว่าพวกไหนคนไหนที่ตัวชอบไม่รู้ทำอะไรแต่อะไรดีไปหมดพอในคนนั้นพวกนั้นที่ตัวไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ดีไปหมด มันกลายเป็นอย่างนี้ไปขอให้สำรวจกันเองเป็นชิปหรือเปล่านี่ถ้าพระท่านมีวิธีท่านไม่เอาหรอกวิธีนี้ท่านไม่เอาคนเป็นประมาณไม่เอาความรู้สึกไม่เอาอารมณ์เป็นประมาณเอาทางปัญญาปัญญานี่ถืออะไรเป็นเกณฑ์ถือธรรมเป็นเกณฑ์ถือธรรมเป็นเกณฑ์ก็หมายความว่าเอาธรรมเป็นประมาณตั้งหลักการเป็นเกณฑ์เอาธรรมเป็นประมาณตั้งหลักการเป็นเกณฑ์ทำยังไงเอ้าเราจะวัดอะไรหรือดูเลยตั้งธรรมะขึ้นมาหลักว่าอย่างนี้หลักความดีความชั่วตั้งขึ้นมาแล้วดูว่าในคนนี้กลุ่มนี้เป็นยังไงตามเกณฑ์นี้ข้อนี้เสียข้อนี้ได้รวมแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างธรรมะในพระสูตรหนึ่งท่านเรียกว่ากามโภคีสูตรก็วัดง่ายๆวัดคนชาวบ้านที่อยู่กันทำหากินประจำวันในแต่ละคนละคนเนี่ยว่าเป็นคนที่ได้คะแนนทางธรรมะเท่าไหร่พระพุทธเจ้าจัดไว้เองเลยนะเป็นตัวอย่างนะบอกว่าเอาดูคนที่อยู่คลองเรือนเนี่ยว่าตามเกณฑ์เนี่ยเขาได้คะแนนดีหรือเสียเท่าไหร่จะไปเหมารวมจะไปพูดแบบเหมาไม่เอานะท่านก็บอกเอ้าดูสิเรื่องการทำมหาเลี้ยงชีพแยกเป็นหนึ่งด้านการหาการแสวงหาทรัพย์สองด้านการเก็บรักษาสามด้านการใช้ประโยชน์สี่การวางท่าทีต่อสับสี่อย่างอารวัตคะแนนสี่ด้านด้านที่หนึ่งการแสวงหาทรัพย์เป็นยังไงในคนนี้แสวงหาทรัพย์โดยทางสุจริตชอบธรรมหรือโดยวิธีรุนแรงทางที่ไม่ชอบธรรมเอาคะแนนไปหรือเสียคะแนนไปด้านที่หนึ่งต่อไปด้านที่สองด้านการเก็บรักษาได้มาแล้วเก็บรักษาดีไม่มีความไม่ประมาทไม่รู้จักประหยัดอะไรต่ออะไรไม่อันนี้ด้านที่สองดูว่าได้หรือคะแนนเสียคะแนนเท่าไรได้ไปต่อไปด้านที่สามการใช้ทรัพย์เขาได้ทรัพย์มาแล้วบางคนอุตส่าห์หาซะสุจริตชอบทำขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างดีหาทรัพย์แล้วมาเก็บขี้เหนียวไม่ใช้ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตตนและประโยชน์ผู้อื่นเสียคะแนนศูนย์ในหมวดนี้นะก็มีก็กลายเป็นว่าต้องดูว่าเขาเอาทรัพย์นี้ไปใช้ประโยชน์ไหมเลี้ยงดูตัวเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรบริวารคนรับใช้คนงานคนในความรับผิดชอบตลอดจนกระทั่งเอาไปใช้ทำประโยชน์ไปทำบุญทำกุศลไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนอันนี้ก็ได้คะแนนหักคะแนนกันไปนี่บางคนเนี่ยพอมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นสำคัญแล้วเราจะเห็นคะแนนสูงขึ้นมาแล้วทีนี้ต่อไปก็ไปหมวดที่4ท่าทีต่อทรัพย์ว่าจิตใจเขาและปัญญาเขานึกถึงทรัพย์อย่างไรมองทรัพย์นี้ด้วยจิตใจที่หวงแหนด้วยความรู้สึกที่มีแต่ห่วงมีแต่ความกังวลแล้วก็มีความทุกข์เพราะทรัพย์นั้นและอีกคนหนึ่งก็มีความรู้เท่าทันว่าทรัพย์เนี่ยเราต้องหาด้วยสุจริตชอบธรรมขยันหมั่นเพียรและเก็บรักษาด้วยความไม่ประมาทให้ดีที่สุดแต่มันเป็นของไม่เที่ยงขึ้นต่อเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยที่เหลือวิสัยเรารักษาเต็มที่แล้วเอาไว้มาอยู่มันหายก็หายไปนะอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ทันอนิจจังทุกขังอนัตตาวางใจได้อยู่อย่างรู้เท่าทันวางใจถูกต้องไม่ทุกข์เพราะทรัพย์นะได้แต่สุขอย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นหมวดที่4เนี่ยท่านวัด4ด้านเลยแล้วก็ได้คะแนนกันไปอันนี้ก็เหมือนกันเวลานี้เราไปเอาคนเป็นประมาณแทนที่จะเอาธรรมเป็นประมาณตั้งธรรมขึ้นมาเป็นเกณฑ์ตั้งหลักการเป็นเกณฑ์แล้วก็วัดกันไปเลยอย่างนี้จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วฝ่ายไหนได้คะแนนไปเราไม่รู้ด้วยเวลาเถียงกันไม่ต้องมาเถียงเรื่องคนแล้วนะจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนก็มาดูกันที่ตัวหลักการนี่แหละนะเอาอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องของวิธีปฏิบัติเป็นเรื่องทางปัญญาแล้วความรู้สึกหรือทางอารมณ์จะเข้ามาครอบงำได้ยากไม่งั้นไอ้เจ้าความรู้สึกหรืออารมณ์มันเข้ามาครอบงำหมดแล้วก็เลยเถียงเกิดเรื่องเกิดอะไรกันอย่างที่ว่ายิงกันตายในวงเล่าเพราะเถียงการเมืองอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ประโยชน์การเมืองมันเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก้ปัญหาช่วยสังคมนี้ให้ดีเรื่องอะไรไปทำให้เป็นเรื่องเสียหายก็ต้องทำให้มันดีให้ได้ทำให้เป็นประโยชน์แม้แต่พระต้องเกี่ยวกับการเมืองพระเกี่ยวกับการเมืองยังไงพระไม่ยุ่งกับการเมืองแต่ต้องให้ธรรมะกับการเมืองถ้าธรรมะนี่แหละพระให้ธรรมะไปโยมก็เอาธรรมะนี่ไปเป็นเกณฑ์สำหรับไปวัดอีกทีแต่พระนี่ไม่ต้องไปวัดนะคือถ้าไม่จำเป็นแล้วพระจะไม่ไปวัดด้วยละพระถ้าให้แต่หลักเกณฑ์ให้โยมเอาไปวัดโยมวัดได้เนี่ยโยมก็วัดกันเองพระก็คอยให้หลักไว้หลักการเนี่ยก็คือวิธีปฏิบัติต่อการเมืองการเมืองเกี่ยวข้องกับทุกคน แต่ทุกคนเกี่ยวข้องกับการเมืองต่างๆกัน